गोरिया रे छोरिया रे गोरिया रे छोरिया रे तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिलखा बड़ी तेज भागे रे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे दिल जगा से हिल गया रे दिल जगा से हिल गया रे टुकड़ों में निकला रे तिल का छिलका तूने फेंका खाके रे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे सैया मेरा देसी टिपिकल सैया पीपल की ठंडी छैया मैं नाचे था थैया थैया गैया सैया मेरा देसी टिपिकल सैया पीपल की ठंडी छैया मैं नाचे था थैया थैया सैया सैया दिल की फंसी है नैया मझधार में सुन ले विस्तार में हो लुट गया प्यार में ये तो बता दे मेरे जज्बात का इतना कम रेट क्यों है तेरे बाजार में करके वादा क्यों ना आई करके वादा क्यों ना आई हुआ दिल का जगराता हल्का फुल्का साधो का खाके रे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे तू जो मिला मुझे मोहल्ले के मोड़ पे एक्सप्रेस हाईवे के बाजू वाली रोड पे बदतमीज गाड़ी रोके सीटी मारी मुझे छेड़ा किया मुझको इशारा अश्लील आड़ा टेढ़ा देखा मुड़ा बढ़ा बोला लख्त जिगर मस्त फिगर आके इधर बैठ जा बाजू वाली सीट खाली आजा बैठ जा